کستڑی کستمان دی گلان پر خپل مسیر روان دی گلان وحی بطور خزان دس پر لی د تور وحشت کریان دی گلان کستڑی کستمان دی گلان پر خپل مسیر روان دی گلان وحی بطور خزان دس پر لی د تور وحشت کریان دی گلان شین دی بلا پی لپی خکلاوی پر دی سما راجی بلا هر خوانا رناوی پر دی سما شین دی بلا پی لپی خکلاوی پر دی سما راجی بلا هر خوانا رناوی پر دی سما تبر کی چرغان دی گلان تبر کی چرغان دی گلان پر خپل مسیر روان دی گلان وحی بطور خزان دس پر لی د تور وحشت کریان دی گلان کستڑی کستمان دی گلان پر خپل مسیر روان دی گلان وحی بطور خزان دس پر لی د تور وحشت کریان دی گلان د سپین حد پلوری کوی ستڑی مزلونا بخلی ورد حروب مینا اور بلونا د سپین حد پلوری کوی ستڑی مزلونا بخلی ورد حروب خدای چی جنت یان دی گلان پو خدای چی جنت یان دی گلان پر خپل مسیر روان دی گلان وحی بطور خزان دس پر لی د تور وحشت کریان دی گلان کستڑی کستمان دی گلان پر خپل مسیر روان دی گلان وحی بطور خزان دس پر لی د تور وحشت کریان دی گلان د مینې پر لار درومی منزل ته پو اغزیو روڑی بستر صوبی ٹبر تا دی ظلمیو دمینی پر لار درومی منزل تا پر آغزیو روڑی بستر صوبی ٹبر تا دی ظلمیو نمال دی نپ جان دی گلان نمال دی نپ جان دی گلان پر خپل مسیر روان دی گلان وحی بطور خزان دس پر لی د تور وحشت کریان دی گلان کستڑی کستمان دی گلان پر خپل مسیر روان دی گلان وحی بطور خزان دس پر لی د تور وحشت کریان دی گلان منلی سختی دی منلی کڑونا وحی پو مینا مینا دستڑی سفرنا منلی سختی دی منلی کڑونا وحی پو مینا مینا دستڑی سفرنا وصال فدایان دی گلان وصال فدایان دی گلان پر خپل مسیر روان دی گلان وهیب تور خزان دست خلی دتور وحشت کریان دی گلان کستری کستو من دی گلان پر خپل مسیر روان دی گلان وهیب تور خزان دست خلی دتور وحشت کریان دی گلان دتور وحشت کریان دی